Estábamos comentando algo que ten sí. moito que ver con este libro que estou lendo, que é Por Camiños e Carreiros, de Mercedes Tarcido. Eu coñecín indirecta personalmente a Mercedes. É unha muller con moitísima vontade, e un esposo extraordinario que se chama Máximo, que ademais atendeu-nos moi amablemente, deu o seu teléfono. Están vivindo en Suiza. En Suiza, sí. Pero resulta que Mercedes Tarcido naceu en Veciñeira. Veciñeira é un poviño que hai ali cerca de Cedeira, ali por a zona da montaña, da Capelada. Da Capelada, sí, pola terra da Capelada, sí. Esta muller fíxose el mesmo, ademais, dice que él cada vez que pode achégase precisamente á aldea. Estou lendo a súa trayectoria, estou lendo o seu libro, este libro é feiticeiro. Como ela mesmo di... Que ten que ver coa súa vida, non? Claro. En parte. Sí, sí, sí. Explica a súa historia e... Sí, sí, sí. Para ela, Veciñeira é parte de la mesmo, non? Recordos sí. que para dice, recordos que para min foron polo menos moi importantes, non? Agora a maioría das persoas xa morreron, as que claro, e claro, hai moitas casas baleiras, aínda que hai veciños novos, non é igual. Sí, hai moi pouquiña xente, non se oi o ferreiro, nin mule o pan fresco. Non. Jolín. Nin canto carro. E tamén hai moi poucos nenos. No, claro, non hai esa roxina de nenos todos, sobre claro. todo cando salían das escolas. Fai un percorrido extraordinario por a súa traxectoria vital, sobre todo pola súa infancia, non? Sí, sí, infancia, no, muy... sí. Intercala a súa traxectoria con poesía. Sí, poemas sí. que ela mesmo di que non son poemas. Moi, de moita calidade, pero que é un xeito, reflexan. De evadirse quizás do que leva escrito, do no, pero reflexan o que unha persoa ten como sentimentos, non? E isto son digamos poemas sentimentais. Pero non, con todo non, non son... eu hai unha cousa, que con todo o que pasou esta muller, sí. Face porque a galega en si garda moito. Sí. E esta muller poñese a escribir un libro e expresar todo o que viviu, todo o que pasou, todo isto que é moi difícil sí. dunha muller que quizás naquelas datas, o que pasa é que esta muller pois non quería quedarse con isto, no bolso, por eso escribiu. Eu estou interesado en quizás escanealo e despois intentar facer unha segunda publicación, porque os libros que ela editou esgotáronse todos. Eu tive unha sorte de porque recibir este libro. Tuvo un exitazo. Todo que contaches a micropechado tuvo un exitazo, a verdade que sí. Sí, hombre, ten que ter. Hai que enviar todo o noso pasa en parabéns. Ademais, ten unha cosa importante, ao final do libro, ten pensamento sobre a emigración. Algo que viviu ela claro. Nas súas propias... E que o está vivindo, porque sí, sí, non sí. vive, non sei, na súa aldea. Non, pero vive. Cada ano, ben, tamén trasládanse a ahora que falas ti deso da emigración, hai unha persoa... Pertence ao concello, é dun concello de Asturias. Pero ele a min coñéceme porque eu vin un día lendo, porque eu meto o fociño porque queda sitio, non? Cando vou co coche eu meto en calquera aldea, falo sí. con un paisano e tal, non? E entón pois vexo a un señor xa con certa idade, sí. pois lendo nun libro e tal. E dixeño, o que está facendo vostede aquí? Que está pastoreando as vacas, sí. non? Está dice, non, as vacas xa teño o can que se encarga delas. Pero eu estou lendo, dice, non estou lendo. Tiño un libro aquí, pero eu estou escribindo porque eu fui un emigrante. Ajá. E dixeño, eu tamén fui un emigrante fora de España. Dice, homens, os que estamos en España... Sí. Dicimos trasladados de domicilio, nunca emigrantes. Claro. Digo, eu estuve en Alemania e tal. Pois creio un día para que lle contar eu aquelas vivencias que eu pasei desde Bogotá. Expresamente. Para que eu lle contase o que eu viví sí. saindo xa de Galicia. Ajá. Que foron cousas, non foron moitas, pero algo sí. Bueno, pero a min xa me tedes contado algunhas, e que sí. outras. Sí, sí. sí. sí. Bueno, para escoita, vouvos ler con permiso sí. da vos, o máis que era, porque a Mercedes non me pode dar permiso, pero está máis coitar. Seguro que non se vai enfadar porque lle lea a todos os nosos ointes un chisque, solamente uns versiños. Dixo, fixen unha poesía para Cedeira. Ay. Xa veredes. O señor cando fixo o mundo, con Cedeira parouse máis. Fixo a tan bonita que non hai moitas igual. Canta beleza xunta para quen lle gusto o mar. Tamén ten montaña para quen queira camiñar. É unha preciosa praia con moita area blanca, chea de berberechos, navallas e mexilóns. Oxe, xa non os ten, Xa non ten tanto. Bueno, que así fai ela a súa poesía e así amosa o que ali viviu durante tanto tempo. Bueno, falaremos con ela, a ver si en algún momento somos capaces de conectar. De conectar con ela. Sí, porque veredes que é unha persona tan entrañable, humilde, vale. Boa, pois, como se suele dicir, boa xente, boa persoa. Vamos a poñer outro bocadiño de música e intentaremos conectar con noso correspondente, casi correspondente, pero máis que nada o noso poeta da Mariña, sí, non? Vamos alá, música.